Sziasztok! Oh, pont tegnap újra néztem a Mogács Dánielt a Kálmán Olgánál, amikor a rágót az asztalra ragasztja. A szumbi. Ez megvan az az interjú? Hát az interjú megvan, de szerintem én nem szoktam ezeket így nézni közben, hanem más csinálok és csak hallgatom. Nagyon érdemes megnézni, és ugye az van a végén, hogy a Mogács talál még egy rágót az asztal alatt. Lehet, hogy itt is van. Itt nincs. Ez egy kultúrközeg. Jézusom. Ez egy kultúrközeg. Meg a fogének van beállítva. Próbálnék adást vezetni, Barna. Én most csak azért leszek itt a zavarjára. Szevasztok, én fogok ma nyomkodni gombokat, amik nem gumicukorból vannak, de annál fontosabbak. Nem gumicukorból vannak, ez mi? Ez a Shrekre volt egy utalás, de nem baj. Kultúrközeg, ugye? Igen, igen, de hányból? Az első Shrekben van. Az első ráadásul? Ne, csak a gombokat ne, gumicukorból vannak, ez nincs meg. Na, én nem jegyzek meg dolgokat, az a baj. A memóriám az megkapott. Mi az utolsó animációs film, amit láttál? Egy csomó olyan van, hogy így majd várok, hogy majd lesz gyerekem, és akkor majd vele megnézem. Oh. Mármint, hogy amúgy meg jók szoktak lenni, de mik vannak? Mi volt, ami jó? Mi volt, ami jó mostanában? Szerintem az ilyen pszichológiai témájú agymanók magyarul talán. Azt néztük, igen, az jó, azt szeretjük. Szerintem az nagyon jó volt. Már mást is láttam, de most mit eszembe. Agymanók az jó. Igen. Na figyú, túlessünk a nagy bejelentéseken? Várjál, még én is akartam valamit mondani. Ne, mondjad. Aki engem sajnál a tegnapi videó miatt, az ne sajnáljon, én ezt direkt csináltam magamnak. Mert mi történik? Hát nem, ugye itt volt a Zsolt, és ő egy egész, szerintem egy nagyon érdekes személyiség. És én átérzem azt a érzést, amikor valakit hallgatsz, és így mit mond ez az ember? De szerintem érdemes egy kicsit elszámolni 10-ig is végighallgatni, mert nagyon érdekes és egyedi perspektívából látja dolgokat, és szerintem ebből ilyen érdekes viták is vannak. Illetve szerintem, nem szerintem, hanem biztosan szándékosan is csinálja. Fú, nem tudtam még megnézni, de a Balos barátaim már elkezdtek rám írni, hogy nem bírják. Igen, ráadásul, aki engem sajnál, az... A lelki békém érdekében nem néztem ez meg. Ez teljesen szándékos volt. Én szerettem volna, hogyha mindenki a saját komfort zónájából egy kicsit kimozdul. Ugye itt azért a látásmódunk, a világ értelmezésünk az egészen hasonló. Ezért szoktunk vitatkozni. Szoktunk, igen, annyira nem. De nyilván te még tőlem is egy kicsit balrább vagy egy-két témakörbe. Pedig most jobbra ülök. Igen, nem, balra ülsz. Mi? Ja, tényleg, most megvárják, csak ott fordítva van. Igen. A képernyőn jobbra ülsz. Ezután megyek vezetni, úgyhogy... Azt majd jó lesz tisztázni. Csak igen, nagyon fura, mert most így látom magunkat itt tükörben. De ne azt nézd, nem szabad. Igen, bocsánat. Nagyon ritkán. Szóval, hogy szerintem fontos, hogy ilyen is legyen, és én végig nagyon jól szórakoztam belegondolva, hogy milyen érzelmeket vált ki. Sajnálom, hogyha az az érzés, hogy én kinyomom meg, hogy ez egy hülye, nem hülye, nyilván nem hülye ember, és nem az utcáról szedik össze, hanem ez egy szándékos dolog volt. Csak egy idézet az ő leveléből. A cél az, hogy mindenki ideges legyen. Attól nyílnak a szemek, tágul a tudat. Úgyhogy én azt ajánlom, hogy mindenki kicsit nyugodjon meg. Jó, én nem és fogadja, meg, hogy kíváncsi vagyok. Hogy más szempontot lát, vagy hall, igazából, és aztán úgy érdekesebb lesz az egész. És aztán persze, amikor itt az Ádámmal beszélgetünk, és akkor meg megkapom, hogy miért értünk mindenbe egyet. Hát mondja, semmi se jó. Ha egyet értünk mindenbe, akkor az a baj, hogyha meg semben nem értünk egyet, vagy valaki más mindenbe más, hogy értelmezi a világot, akkor meg az a baj. Szerintem érdekes. Én szeretem. Ráadásul tényleg a Zsolt az direkt rájátszik erre, és direkt ilyen triggerpontokat keres az ember. Amúgy nekem engem ez most ettől ez csak ennyi, konkrét... ezt zárni, jó, bocsánat. Jó, nem, ettől konkrétan függetlenül, hogy amúgy engem egy picit megvisel, hogy az internet ennyire az ilyen rage bait kultúrává változott, hogy itt amúgy, igen, amit ír vagy mond, az így van, hogy a rage bait-tel lehet érdeklődést kiváltani, és én nem mindegy, engem ez egy kicsit megvisel. Szerintem nem érdeklődést, inkább tényleg az, nem tudom. Hát érdeklődés nem mint nézőszám, hanem mint, nem is tudom, párbeszéd talán. Hát ja, de ezek összefüggnek, szóval. Lehet. Amiről az emberek beszélnek, azt akkor a többiek is megnézik, kommentálnak, mit tudom én. Mindegy, csak szerintem ennek vannak hosszú távon nem annyira jó hatásai, de ez van. Ez van. Na, én csak ennyit akartam, bocsánat mindenkitől. A promót a tegnapi adásra. Igen, igen. Nézzétek meg, aki kinyomta 5 perc után, menjen el sétálni az erdőbe, nyomja meg egyszer, és ugyanúgy üvöltözön, hogy mit beszél ez a hülye. Csak aztán gondolja át, én még mindig nagyon sok minden nem értek egyet, amit ő mond, de csomó mindenben meg, nem tudom, árnyalta az én véleményemet, szerintem. Na szóval, akkor most rátérünk az örömhírekre. Örömhírek, igen. Ami elsősorban rólunk szól megint csak. Ami az, hogy rócsózni indul. Jól van ez így. Remélhetőleg Ádámmal. A tervek úgy szóltak. Még erre is visszatérünk majd, hogy mi a helyzet Ádámmal. Igen. Exkluzív bejelentkezéssel jelentkezik fókuszcsoport Ádám a háború közepéből, úgyhogy erre is majd visszatérünk. De kezdjük ott, hogy hol leszünk jövő hét pénteken? Képzeld el, Debrecenben leszünk. Na, Debrecenből fog, a jól van ez így ugyanis megszólni péntek reggel 9-kor, ugye nagyon fontos, nem mindig 9:30 lesz, hanem 9 óra például jövő hét pénteken Debrecenben. A Frida kávéház és reggelizőben leszünk. Csodálatos. Nagyon fontos információ, hogy ennek a vágott verziónak már a leírásában ott lesznek a linkek, mindegyik helyszínhez külön. Az első Debrecen lesz, utána megyünk Szegedre. Szegeden voltál már, Barna? Várj, ez te voltál Debrecenben? Mert én nem. Én nem voltam Debrecenben, igen. És annak élményeit? Mi az élményed? A vasútállomásra emlékszem, hogy van egy ilyen kis makett, amit be lehet indítani, és egy ilyen makett vonattal lehet játszani. Mármint, hogy így egy üveg mögött van, de így meg tudod nézni, aha. És az nagyon tetszett a vasútállomásom. Egyébként most pont ajánlottak debreceni szórakozóhelyet, korábban Debrecenbe járt, vagy gimiben járt ismerőseim, úgyhogy majd felfedezhetjük a debreceni éjszakát is. Nem fogjuk. De ott alszunk előtte este. Ott alszunk előtte, igen. Na jó, de másnap 9-kor meg dolgozni kéne. Igen, olyankor nem hiszem, mikor másnap dolgozom. Igen, úgyhogy majd nem tudom, mi a matetákkal. Akkor még nem alszunk, szóval tudja jól, a franc. Mindegy, körbenézünk Debrecenben. Jó. Rá egy hétre, hol leszünk? Szegeden. Szeged, szintén Szeged. Reggel 9 pénteken. Egy nagyon jó helyen, az M. Maros Grandban leszünk. Én alig várom, hogy kimcsis rántott et reggelizzek az M-Marosban. Ezt el kell mondanom. Az a kedvenc dolgom Szegeden. Igen, neked van ilyen... Ja, nekem is van kedvenc dolgom, a Cirmivel hamburger zabálni. Oké. Okay. Ennyit dolgom. Amúgy voltam már többször. Szegedben nagyon szép kis hely. Na, hát szülővárosom, úgyhogy csodálatos lesz. Igen. Ez fura, én nem is ismertem Budán a Szeged városrészt. Nagyon próbálsz ebben ilyen mémet csinálni, hogy budai vagyok, de nem fog sikerülni. Álbudai. Akkor utána március 27-en megint csak péntek, 9:30 Kecskemét Ápolóklub. Kecskemét? Én Kecsóról nem tudok semmit, szerintem nem is jártam még ott. Unokatesomnak ott volt az esküvője. Nagyon szép emlék. Ez jó. Az egyik szép volt Kecskemét? Vagy látta egy részt belőle, ahol volt az esküvő? Igen, voltam a városházán, a civil esküvőn, vagy polgárim, vagy hogy mondják ezt, utána egy templomban, utána pedig a Lagzi helyszínen. Mindent te tudtak egyből. Úgyhogy, és ez mind sétatávolságban volt. Úgyhogy a belvárost láttam eddig Kecskeméten. Megsétáltattak titeket. Meg akkor. Az Ádám blogját. Mi az? Utána egy hétre, az viszont csütörtökön van most, ez meglepetés nekem, én ezt nem tudtam. Mert húsvét hétvége előtti csütörtök. Nagy péntek, jó. Az április 2 csütörtök 9:30 szintén Pécsen leszünk a Kultúr Caféban. Na, én most voltam Pécsen hétfőn, igen. Nagyon jó volt, ott is nagyon jó idő volt, nagyon jó macsát ittam, nem is kávét. És önmagad karikatúrája vagy, a kimcsis rántottával meg a macsáddal. Hát én az igazi avokádó lattá. Igen. Szavazó vagyok. Úgyhogy nagyon jól éreztem magam Pécsen, mindenki nagyon kedves volt, és várom, hogy újra visszamenjünk. Engem Pécsen egy pulyka megkergetett gyerekként. Általános iskola alsó, amikor 1 és 4 között voltunk ott osztálykiranduláson. És amúgy leginkább azt várom, hogy ne vonattak helyemben, nem? Mert konkrétan egy ilyen internet sivatag, ez a Budapest-Pécs vasútvonal, és ugye egy nap alatt mentem Pécsre, meg visszajöttem. Tehát 6 órát töltöttem a vonaton kb., mert nyilván késett, mint oda-vissza is. 20 perc, fél órát, és konkrétan így ennek a nagy részében nem lehetett dolgozni, mert így nem volt. Hát írni lehet, internet. Meg könyvet olvasni. Igen, csak... Ez egy ilyen, szerintem az egy olyan élmény. Az interneten hozzáállni. Keresem a pénzemet, és posztolom kell jó, de hozzá. De úgy kell hozzáállni, hogy ez egy most kizökkenés. Ez a mávos utazás, ráadásul 3 órán keresztül, ez egy kizökkenés a hétköznapokból. Nézed a tájat, olvasol, és vagy csak nem is olvasol, csak ülsz, nézel ki. Igen, távol, ugye nagyon késő, az utolsó vonattal jöttem vissza, szóval akkor már a tájat nézésre már, volt lehetőségem. Ez már rossz, igen. De mindegy, amúgy rendben volt. Na, de van még egy helyszínünk. Így van, és az utolsó helyszín, ami még lehet, hogy nem lesz meghirdetve linkkel, de ne jegyetek meg, hogyha nincs az adás alatt, mert még a back office 1000-rel dolgozik azon, hogy a lehető legjobb helyszín megtalálja csak nektek, csak most. Ez Budapesten lesz, és április 10-én a választás hétvége nyitányaként. 9:30-tól. Igen. És elvileg az lesz, hogy visszatér az Ádám, hogy akkor 3-an fogunk adást vezetni, úgyhogy igen, ez ilyen exkluzív lesz. Szurkoljunk annak, hogy nem tudom, a légifolyósokat megnyissák. Igen, és nagyon fontos, meg azért is lesz exkluzív, mint a helyszíni része, mert 50-100 hely lesz ezeken a helyeken, és a lelkünkre kötötték, hogy azt is mondjuk el, hogy a Patreonon előfizetőknek, vagy támogatóknak, vagy azt nem tudom, hogy hívjátok. Igen, támogató. Nincs valami nevük, hogy nem tudom, kókuszbabák. Én nem tudom. Valami identitás kéne. Patreonosoknak. Azt szerintem nekik kéne kitalálni. Nekik kéne kitalálni. Tehát ezt nem lehet rájuk aggatni, mint a Swiftik, hanem azt gondolom nem a Taylor Swift adta a közönségének, nem? Hát szerintem ő sok energiát tett azért ezekbe a dolgokba, de igen. Jó, akkor egy marketing csapat, de nekünk az nincs. Úgyhogy... Kókuszkockák, azt írja valaki. Ez jó, tetszik. Kókuszkockák, jó. Na jó, szóval a Patreonosok hamarabb tudnak majd jegyet venni, de reméljük marad nektek is, akik majd a vágott adást nézitek, és ezek ilyen, hát ilyen laza hangulatú, reggelizős események lesznek, ti együtt is tudtok reggelizünk, majd. Eszünk, iszunk, beszélgetünk így utána. Így van, Tixán lehet majd jegyeket venni, és az is ide van írva, bár ezt még nem garantáljuk, de ha jó kedvünk lesz, akkor meg fog történni, hogy lehet kérdezni a végén és fotózkodni is. Ehhez mit szólsz, Barna? Alig várod, mi? Ezt azért be tudjuk vállalni, szerintem a fizető. Nekem ez még nagyon fura, hogy fotót kérnek tőlem az emberek. Most Pécsen is volt. Igen. De te jól nyomod. Én a karácsonyi bulin is láttam, hogy mennyire természetesen nyomtad ezt. Erre születtél. Nem. De szerintem egy helybe állni, ezt azért nem olyan nehéz. Mosolyogni is kell. Talán azért egy akkumulátorsav összeszerelő üzem mellett ez egy egészen könnyű tevékenység. Mert eddig ezt csináltad. Eddig ezt csináltam, igen. Beültél a javázni. Nem tudom, rulett játékvezetés. Rettentően izgatott vagyok, úgyhogy ezek csodálatos helyszínek, csodálatos események lesznek. Nagyon várjuk, hogy találkozunk veletek. Ott találkozunk, az biztos. Hát Ádám nevében nem tudunk beszélni, azt talán csak Trump tudja, meg Netanyahu, vagy meg a helyiek. Szijjártó. Valami mentesítő járatot küldjetek már. Mert valószínűleg az Ádám az a lista átújára fog szorulni. A tisztás influencerért. 5000 ember kért. Mi az képviseleti valami? Tényleg? Igen, és hát szerintem annak a listájának, ha megnézzük, akkor lehet hátújára szorul az Ádám. Úgyhogy nagy izgatottsággal várjuk ezt. Társadalmi célú hirdetéseinket láthatta. Így van. Annyira elszabadultak a Conteók Jim Carrey külsejéről, hogy a sajtósa és a César Gála, vagy César Gála szervezője Caesar. Is... hát ez egy francia esemény. Szervezője is a védelmébe vette. Ha jól értem, az a nagy fölbojdulás, hogy volt egy ilyen hát drag művész, humorista, aki nem, beadta az már... azt, hogy ő öltözött be a Jim Carreynek, nem? Akkor te nem tudod na ezt. Akkor, én akkor azt hittem, kérlek. Tudod, én csak onnan tudom, hogy akármikor felmentem az Instagramra, a legelső ilyen videó az volt, hogy ez Jim Carreyt leklónozták, mert kiszólt a Epstein hálózat mögül, vagy tudom is én. De onnan indult az egész, hogy teljesen máshogy néz ki, mert hát valószínűleg ilyen iszonyat botox kúrán vagy van túl, vagy mint én nem is tudom. Minden celeb. De ilyen gumifeje van, mint önmaga parad, tehát ezért ez nem a Jim Carrey iránézésre. De a szem, nem mindegy. És az a... Én ezért felismerem. Hát és akkor mentek a Conteók, hogy jaj, 5 hete még itt volt, és rövid haja volt, és ezt a kidőt, hogy 2 évezőtő kép, szóval ilyen, ott már ment a teljes agyhalál, de az tény, hogy nagyon furán néz ki. És elvég ugye a Jim Carrey azért az elmondása szerint nem az a plasztikai sebész rajongó sztár, okay. Hanem ő ilyen egy közülünk, ugye? és akkor nagyon meglepő volt, hogy egy ilyen, mint egy gumimaszk, és szerintem az a maszkos ember az már erre a borzasztó Conteóra rakott rá még egy lapáttal. Ja, itt van. Tehát ez egy Alexis Stone nevű ilyen drag, meg beöltözős ember kiposztolta ezt, hogy igazából ő ment el Jim Carreyként, és azóta ez is... Ez jó gag lenne, csak ugye... Ezen meg van őrülve az internet. Igen, csak a Jim Carreyék azt nem írták alá, hogy ez így történt. De nem így történt, ő volt az... Jim Carrey made a rare public appearance to receive this year's honorary award at the 51st edition of Francis César Awards. César. He delivered his speech entirely in French. Okay, tehát... Nagyon látszik, hogy innentől így nem mozog semmi, tehát ezek itt ráncok. Jele van botoxolva? Hát én azt gondolom, tehát ha nem klónozták, és vagy nem egy maszkos ember. Ez a két opció. Igen, akkor valószínűleg ez egy borzalmas botox tünet. Nem tudom, én már annyira hozzá vagyok szokva ehhez. De neki pont arról volt híres, ilyen gumiarca volt, így mozgott minden egyes milliméter az arcának, vagy beszélt. Jó, én 8 évesen láttam azt a Maszk, vagy milyen című filmet a TV2-n egyszer, és így ennyi a Jim Carrey műveltségem. Hogy van, Eternal? Ja, azt is láttam. Na, ugye, mondom, Eternal lát. Sunshine of the Spotless Mind. Igen. Az jó, a magyar címét sose az, fogom igen, de amúgy azt tudom, az egy ilyen nagy kultfilm volt a Tumblr korszakban, de valahogy engem annyira nem tudott megérinteni. Valahogy ez az ilyen Manic Pixie Dream Girl vibe-ok, valahogy mindig kivoltam tőle. Na mindegy. Még idegen szavakat mondjak. Azok után, hogy múltkor rátszoltam. Nézzétek, mi érkezett a stúdióba! Exkluzív könyvbemutató történik. Úristen, még sose promóztam ennyi mindent. Igen, amúgy most a mély vízbe lettél dobva ezzel. Hogy kéne mutogatni? Hát nagyjából ennyi esélyed van. Ennyi esélyed. Nem tudom. Szóval ez az, amiről már az Ádám egy csomót lapozgassak is, te meg beszélsz róla, így mutogatsz? De nagyon jól néz ki, azt mindenképp el kell mondani. Gratulálunk a szerzőknek, meg a grafikusnak, nyomdának, papírgyártónak, az autónak, ami idehozta, futárnak. Mindenkinek nagyon köszönjük. Szabolj bele. Jó, nem az a klasszik könyvszak, mert ugye ez ilyen más papír. Igen. Tankönyv. Ez ilyen magazinos. Magazinos. Megjött a könyv, így de néz ez ki. Nem egy magazin, ez egy könyv. És nem is egy bukazin. Nem bukazin, ez egy könyv. Ez egy könyv. Ez egy kemény. Várják, kopogtassuk meg. Igen, ez egy könyv. Egy kis ASMR. És most nem felejtettük el gerincén. Egy kis könyv ASMR. 50 terhelő akta a NER-ről. Na, és várjál, valamiben olvassunk már bele azért. Ez komoly munka. Itt Úgy, vannak források is, úgyhogy ez már akkor... Ebben benne van a munka. Ez nem a Wikipédia, ezek valódi források. Utolszó. Csak az első mondatot felolvasom. Ja, igen, azt szerintem kiegyezünk benne. Kedvenc. Tehát az utolszó első mondatom. Orbán Viktor ébresztett rá arra, hogy mennyire fontos a közélet és a politika. Nagy Ádám. 2026. Ez lesz a sírjára március 4-e. És ezt már lehet vásárolni? Vagy hogy van most ez? Megfogtál. Ezt majd, nem tudom, majd bemondják nekünk, és bemondjuk nektek. Szóval most már kimaxoltuk szerintem a promókreditjeinket, úgyhogy lépjünk tovább egy újabb nagyon fontos témára, amit a Barna szeretett volna, hogy megtárgyaljunk ma. Nem szerettem volna, csak mindig bedobom az ilyen híreket, hogy legyen valami, amiről tudunk tárgyalni. Mesélj! Hát a spermák minősége júniusban és júliusban tetőzik, állítja egy kutatás. Az nem tudom, hogy a minőség az mit jelent. És milyen hatékonyan tudnak úszni, azt nézték. Hol látod ezt a szót? Spermák motivitása. Nem mobilitása? Én is arra gondolnék. Tehát, hogy milyen hatékonyan tudnak úszni. Ez valami úszás. Lehet, hogy ez egy ilyen terminus technikus a spermákról. Jó. Hát ma is tanultunk valamit. A spermák úszás, az a spermák motivitása. Neked is ez a tapasztalat, hogy június és július hónapok kiemelkednek az évben? Nem tudom, eddig nem figyeltem, úgyhogy igazából csak most tudok majd erre koncentrálni. Megnézzük. Úgyhogy aki esetleg ilyen projektben van, az ne keseredjen el, június-júliusban még nagyobb lesz a lehetőség. Amúgy ezt meg lehet nézni, hogy összefügg hogy a rá 9 hónapra a gyerek születések száma. Nem tudom, melyik hónapban születik a legtöbb gyerek. Jó kérdés. Pedig erre biztosan kutatás. Tuti. Hát gondolom, ilyen tavasz. Tavasszal születik a legtöbb gyerek. Nem, tavasztól 9 hónap, nem? Azt gondolnám. Lehet. Hogy vége ennek a rat sötétnek, depressziónak, kimegyünk, kimozgunk, és akkor történnek a dolgok. Amúgy az ilyen női online fórumokon nagyon sok beszélgetés van erről, hogy mikor a legideálisabb terhesnek lenni. Mert úgy ideális, hogy amikor megszületik a gyerek, hogy milyen jó lesz? Vagy, hát az is, mikor könnyebb, tehát hogy jó-e, nem tudom, nagyon terhesnek lenni nyáron, vagy télen jobb nagyon terhesnek lenni. Erről véremenő diskurzusok vannak. Hát ez érdekes, mert jó, fura, hogy valaki így válogat, hát, tervezi, nem tudom, oké. Okay, hát ez a jobbik eset, nem? Mármint, hogy ezt nem a gyereket tervezi, hanem hogy ha már gyereket tervezi, de hogy mikor szülessen, és akkor mi van egy két hónapos window, hogyha akkor nem fogom meg, akkor úgy, na majd jövőre újra jó, próbáljuk, hogy ne legyen igen. 35 fokban nekem, szóval, hogy... De hát jó, amúgy ilyen, nem tudom, beszélgetésekre biztos jó téma. Jó, hát ezt megtudtátok tőlünk, meg ezt a szójárást is, úgyhogy... Érdemes nézni ezt a műsort, fontos dolgok derülnek ki. Igen, szerintem haladjunk, nagyon sok nem is kellett van bevezető hírek. Na, akkor most jönnek a friss politikai hírek. Dolgok. Így van. Ezért vagyok itt, erről akarok beszélni. Összegyűlt a DK-nak is. Az országos listaállításhoz szükséges. De még egy vármegyébe kell. Nem az már nem az, hogy mindegyik vármegyéből kell? Egy... 14-ből plusz Budapest az. Aha, a minimum. Jó. Akkor az összesen nem. Annyi van, 19, de 14 plusz Budapest a szükséglet. Jó, hát amíg én nem kételkedtem abban, hogy meg lesz a DK-nak, így vagy úgy. Biztos voltam benne, hogy ők is élnek a listával. Péntek délután 4-ig lehet leadni. Úgyhogy most, amikor beszélünk, ahhoz képest kicsit több, mint 2 nap, amikor kimegy ez az adás, akkor már csak másfél. Jó, hát akkor még, ha jól látom, még a kutyapártnak talán sikerül, hát a Jobbikban én nem gondolnám, hogy nekik ez meg lesz. Igen, a kutyapártra kíváncsi leszek. A Nagy Dávid nagyon mondja, hogy... Ő azt mondja, hogy 30 megvan, 30 gyűlik. Meg mindjárt megvan, és akkor még kell... Tom, 10. Igen. Amúgy én azt képzelem, hogy így valószínűleg az van, hogy egy csomó helyen így gyűjtik a... Tehát például amíg Budapesten láttam, a keletinél ilyen nagy aláírópakkal voltak, és akkor azt képzelem, hogy nem csak egy OLVK-hoz gyűjtenek, és akkor még szét kell osztani valószínűleg, és bevinni a helyi választási irodába, meg ilyesmi. De hát azért ez önmagában mutat valamit, hogy kinek milyen gyorsan, meg hatékonyan megy ez. Nekik is úgy kellett valamint, ami az ágynak, ők ugye a nekromanciát használták, és sikerült halott embereknek is megszerezni az aláírását. De azért ez is erős. Ez kemény, a magyar ó, antik, nem tudom, ős baloldal. Nekik te aláírtál akkor, nem? Dehogy is, úristen. Hát nyilván az van, hogy itt nem mindenki magától gyűjti ezeket össze, valóban. Uh-huh. Ezt azért el kell mondani. Kubi listáról egy-kettő átpattan. Igen. Vannak ilyen pletykák, mi nem tudunk erről mit mondani, reméljük egyszer kiderül. Hát amúgy ez egy érdekes választás lenne, hogyha tényleg a listán mondjuk 4 lenne, vagy maximum 5. Mm. Letisztulna, nem? Amúgy sok párt megszűnt az előző választáshoz képest. Ezt pont néztem valamikor, hogy az van, hogyha nem indulsz két választáson egymás után, akkor automatikusan felszámolás alá kerül a párt, mint párt. Azt hiszem egyesületté visszaminősítik, vagy valami ilyesmi van. Érdekes. Tehát, hogy van egy ilyen kényszer a pártokon amúgy, hogy induljanak választáson, hogyha párt akarnak maradni. Logikus. Amúgy végül is igen, végül is jogos. Csak nyilván ez egy ilyen nyomás alá is helyezi őket. Akkor most már 4 lista megvan, talán lesz egy 5. organikusan, talán és lesz több, és nem és annyira organikusan. Ja igen, még a Fidesz még pár listát ki tud állítani. Menjünk, nézzük meg az Ádámot. Nézzük meg, ugyanis Bohár Dániel megszólalt, és aztán azt átvette a Magyar Nemzet, egykor szebb napokat megért Magyar Nemzet. Az évi 300 millió forintból gazdálkodó Nagy Ádám. Imádom, hogy ez lett az eposz jelzője, hogy ezek az emberek itt tényleg nem értik, leértik, hogy ez nem az Ádám pénze. Értik. De akinek írják, ugye amit elmondta az Orbán is, hogy az értelmiséget elvesztették, szóval akinek írják, azok nem biztos, hogy értik. Meg így mennyibe kerül szerintük így a munkabér, a technika, a helyszín. Amúgy itt meglepődtek több, most a Pogi is, meg a Zsolt is meglepődött, hogy ekkora helyszín van. Hát de nem az egész a tiétek. A Pogi azt hitte, hogy de jó, de az egész szérnanyár. Az egész szint. Jó, értem, de hogy így azért hát az szoba csak is a tiétek. Na mindig. Igen, azt hitték, hogy egy napajból van, mint még nem tudom, másfél évvel ezelőtt. Na mindegy, nagyon érdekes a címadás is. Fekete öves valóságtagadás. A támadás alatt lévő Dubajból jelentkezett a tiszás influencer, ugye ez úgy látszik, ez mindenféle oldalon van ez a jelző. Szerinte nincs veszély, csak Orbán hergel. Ugye a fekete öves valóságtagadás, ez valóban megtörténik, csak ugye a Bohár Dániel részéről, ugyanis... Hát amúgy kezdjük ott, hogy nem a jól van ez egy YouTube csatorna vezetője, Nagy Ádám, hanem a Fókusz stúdiói. Azt szűrték le ebből az idézetből, hogy éppen lövik azt a helyet, ahol ő van, de ő arról beszél, hogy nincs semmiféle veszély. Ezt kicsit félreértelmezték, ugyanis hát az Ádám nem pont erről nem ezt mondta, hanem hogy Magyarországon nincsen veszély, ahol viszont veszélyhelyzet van egyébként, meg katonákat rendelünk, meg Orbántól megőrül, de üzen is nekünk az Ádám. Úgyhogy most... Megnézzük az új üzenetét. Igen. Sziasztok! Hát újra bejelentkezem. Csendesebbek az esték. Erre fel, amerre lakom, de amúgy úgy hallom, hogy nyilván a Abu Dhabiban, aki az amerikai támaszpont közelében lakik, ott azért elég álmatlan éjszakák vannak, de úgy Dubaj nagy részén hát csak néha hallani a légvédelmi ágyukat, de vagy például most egy vadászrepülőt, hogy elrepül a fej fölött. Hát még mindig összerezzen az ember, de majd egyszer bővebben is elmesélem, hogy milyennek a pszichológiája, meg azért kellemetlen ez az egész. De azt néztem, amit még mondani akartam, szóval minden velünk minden rendben, meg amúgy nagyjából Dubajban így megy az élet, éjszaka is jönnek, mennek az emberek, napközben is, szóval dolgoznak. És megint a propaganda, a magyar propaganda kúr fel a legjobban, mert nyilván lehozták azt, amit mondtam, és nem fogjátok elhinni. Azt hittem, hogy csak ferdítenek, de konkrétan hazudnak arról, amit lehoztam, mert elmondtam úgy, hogy azért a itteni vezetés próbálja megnyugtatni az embereket. Volt olyan, hogy direkt elmentek a vezetés a plázába, ott ebédeltek, az emberek között vannak, hogy egyáltalán ne ezt a félelemérzetet erősítsék bennük. Most is volt egy ilyen kis robbanás, hogyha lehetett hallani. És mindig teljesen jól tájékoztatnak, hogy épp mennyi dolgot lőttek ki, mennyi dolog esett a tengerben, meg minden ilyes. Szóval ez a hozzáállás itt, és ugye erről beszéltem, hogy otthon meg Magyarországon most nincs háborús veszély, és mégis hergelnek vele az Orbánék igazi nagy hazafiként. És úgy, hogy ezt azért át kellett itt élni, hogy le kell menni a parkolóba meg, ahogy remeg az üveg a robbanásoktól. Hát így különösen gusztustalanak találom, hogy ezzel a félelem keltenek otthon, csak a választások miatt. Igazi kis gecik az Orbánék, meg az egész csapatuk amúgy. Így átélve azért tényleg különösen gusztustalanak találom az egészet. És hogy hozta le a propaganda, hogy én arról beszélek, pedig most visszanéztem, azt mondtam, hogy itt van veszély, Magyarországon meg nincs, és sikerült úgy idézniük a Magyar Nemzet, meg a Tények is, meg szerintem egyik hülye propagandistájuk is, mint hogyha azt mondtam volna, hogy itt nincs veszély. És aztán írják, hogy mi, hát épp lövik a helyet, ahol vagyok. De itt van veszély, és ennek ellenére méltósággal kezelik, és nem hergelik az embereket, hanem mint egy normális vezető nyugtatják őket otthon, meg a otthon nincs veszély Magyarországon, és ennek ellenére hergelik, folyamatosan félelembe tartják az embereket, azok a gusztustalan patkányok. Úgyhogy erről beszéltem, és a propagandának sikerült így egy az egyben kifordítani, és a ellentétét lehozni, mint amit igazából mondtam. Van, ami sose változik, úgy tűnik. Feketeöves valóságtagadás írja a Magyar Nemzeti cikkben, ahol konkrétan az ellentétét írja le annak, amit mondtam, úgyhogy otthon úgy látszik, ez legalábbis nem változott. Nem tudom még mikor jutunk haza, holnap valószínűleg okosabbak leszünk. Most pár repülőt újraindítottak, van repülő, ami újra megy, de azért elég limitáltan, úgyhogy nem lehet tudni, hogy kinek a repülője megy vissza, és kinek kell majd később lefoglalni. Szóval nem a dubaiakért kell a legjobban aggódni, valószínűleg vannak országok, ahol sokkal súlyosabban érinti ez a válság, és sokkal rosszabb a légvédelmük. Úgyhogy valószínűleg ott jobban kéne aggódni, de hát nyilván itt is azért itt se tudja senki, hogy mi fog történni, itt se tudja az ember, hogy mikor lesz vége, hogy eszkalálódik-e, rengeteg kétség van, rengeteg kérdés van az emberben, és rengeteg bizonytalanság, ami nem segít, de hát úgy látszik, egy bizonytalanság az eltűnhet, az, hogy a propaganda egyszer igazat mond. Na jó, sziasztok! Hoppá! Újabb génap a magyar média történetben. Ádám meglepődött, hogy a propi hazudik, de talán azért érthető a triggerpont. Hát, itt amúgy ebben a helyzetben azért... Igen, elképesztő, hogy milyen higgadt, még ahhoz képest, amiben vannak. Tök szörnyű, hogy ezt a nemzetiséget, meg a magyarságot érdekesen értelmezi az a rendszer, hogy milyen fontos, meg nekik, számukra, de hogy amúgy, hogyha valaki kiszól, vagy kritizál, akkor hirtelen már minden szarnak el lehet hordani. Mm. És ez szörnyű, sajnos, és nem hiába vesztették el a értelmiséget szerintem. Mm. Ja, hát úgyhogy hamarosan reméljük, hogy haza tud jönni az Ádám, meg nyilván ez az egész háború most szerintem azért az a része van, hogy látom, hogy nagyon sokan megint azért szoronganak, és nyilván abtól nem kell tartanunk remélhetőleg, hogy Magyarországon bármi, nem tudom, emberélet, vagy bármi veszélybe kerül közvetlen emiatt, de nyilván az ilyen utóhatásai megérződnek. Erről a gazdasági hatásról biztos. Igen, Pogival is szerintem már beszéltetek. Esik a magyar tőzsde, drágul a benzin. A gáz duplázott. Igen, szóval nyilván nekünk azért alapvetően ezekkel kell megküzdeni, és akkor egy másik rész az az, hogy az Orbánék hogyan ugranak rá erre az összes ilyen. Megint lehetnek ezeket a képeket készíteni, hogy így térképek előtt, meg asztalok felett így nagyon komolyan meg kirakni állnak. Megint a Paksnak a, nem tudom, tervezeit, vagy kapcsolási képeit, vagy nem tudom, miket rakott ki ez a retardált honvédelmi miniszterünk. Nem érzem magam biztonságban, hogy ilyen emberek vannak egyébként a honvédség élén, mint egy oligarha. Egy hónappal a választás előtt kerül mozikba a Magyar Péterről szóló dokumentumfilm. Képzeld, meghívtak ennek a premier előtti vetítésére, és nem tudok elmenni sajnos, pedig rettentően érdekel. Imádom a dokumentumfilmeket, és az elmúlt évtizedben eléggé így föl is pörögtek ezek. Én őszintén még az ilyen Netflixes típusú doksikat is megnézem, most például a Polgár Juditos is igazából tökre tetszett, és szeretem az ilyen portréfilmeket, ilyesmi. Nyilván valószínűleg ez azért olyan kampánycélokat is be fog tölteni, de most veled együtt nézem meg először a trailerét. Én nem is gondoltam, hogy megnézzük, de oké. Nézzünk már bele, nézzünk nem tudom, hogy milyen hosszú. Hát gondolom 2 perc. A trailer csak rövid. 3 perc, na és nem tudják, hogy 2 perc 10 másodpercnek kell lennie? Nem tudják, hogy 3 másodpercnyi a figyelem képessége most hát már egy átlag nézőnek? Valaki hozza be a telefonomat, hogy nyomogasson. Közben scrollolni, double screen. Ja, én csak annyi, hogy bár látom, hogy miről szól is, amúgy erről szerintem Magyar talán Péterről. Mi is akartunk. Nem magyar, hát de ugye a országjárás, ami egy egész izgalmas része lehet. Tehát az, hogy Magyar Péterről szól, annak, hát én nagyon nem örülök, hogyha tényleg arról szólna, mert, az, mert megint ilyen, nem tudom, ilyen személyi kultusz feelingem van ettől, vagy kirázó ideg, de az, ami munkát szerintem csinált az utóbbi egy évben, és azt levid, az érdekes. Hát az engem, mint közérte foglalkozó ember érdekel. Te, mint aki nem mozdul ki Budapest. Igen, aki nagyon, de most kifogok, így mert van, ez a munkám, de hogy az egy izgalmas részen, ami meg én nem látsz, mindig látod az élőt, hogy itt lép fel, ott lép fel, de a kettő között, hogy utazik, ahogy nem alszik, ahogy hogyan kell pörögni, az egy érdekes dolog lehet. Ettől függetlenül azért... Szerintem önmagában figyelni, vagy megérteni azt, hogy milyen egy politikus, vagy így közelebb menni hozzá, mint személy. Én azt nem érzem annyira a személyi kultusznak még, de... Azért mondom, nem tudom, mi lesz ebben a filmben, mert láttam, hogy most kb. Erről szól, és ez viszont érdekes. Egyébként az Orbánról is megnéznék egy ilyet, hogy neki hogy telik egy éve például. Hoppá! 2000 2024. február 10-e. A mai napon benyújtom a lemondásomat mindkét állami társaságban betöltött pozíciómról. Szintén lemondok a részben állami tulajdonú MBH Bank NRT-ben viselt felügyelőbizottsági tagságomról. A lemondásom mögött nem szakmai okok állnak. Van benne félelem? Ha én lennék Rogán Antal, akkor nem vigyáznék Magyar Péterre, hogy ne legyen semmi baja. Egy percig sem már akkor is forgattak a részese lenni, amelyben az igazi felelősök nők szoknyája mögé bújnak, ahol Tónik, Ádámok és Barbarák vígan röhöghetnek a markukban, miközben gondolkodás nélkül feláldozzák azokat, akik ellentétben velük soha nem a saját anyagi érdekeikért, hanem a hazájuk érdekében és a honfitársaikért dolgoztak. Veletek aláírattunk már titoktartási nyilatkozatot? A TV2-ben szívesen bemegyek élőben másfél év után. Na, szerintem bemegyük, jó? Sokáig hittem egy ideában, a nemzeti, szuverén, polgári Magyarországban, és sok évig próbáltam hozzájárulni ahhoz, hogy ez megvalósuljon. De az utóbbi évek során szép lassan, és ma végképp rá kellett jönnöm, hogy mindez valójában csak egy politikai termék. Egy cukormáz, ami csupán két célt szolgált. A hatalomgyár működésének elfedését, és a szintelen mértékű vagyonok megszerzését. Jön a húsvéti nagy takarítás. Átteleltek a poloskák. Ez a miniszterelnök. Hiszem, hogy Magyarország nem a Rogán Antalok, nem az oligarchák, és még csak nem is pár befolyásos család országa, hanem a Hunyadi Jánosok, Széchenyi Istvánok, Szemelweis Ignácok, Betlen Istvánok, Radnóti Miklósok, Slakta Margitok, Márai Sándorok, az 56-os szabadságharcosok, a Ludas Matyik és minden jóra való magyar hazája. Horgolt zebra. 12 éves korom óta a fülembe csengenek az első szabadon választott miniszterelnökünk szavai. Én szolgálok, és addig szolgálok, amíg a nemzetnek haszna van belőle. Teszem, amíg tudom. Azt nagyon szereti ezt az idézetet. Ez október 23 most, nem? Na jó, hát... Ne féljetek. Azért ez elég... PR-os volt eddig. Igen, azt most... Azt be kell vallanom. Most egy kicsit visszahúzott a földre. De azért voltak benne ilyen kritikus pillanatok, hogy ezt ne vegyük meg. Titoktartási nyilatkozat. De jó, engem ez érdekel, meg szerintem... Pedig pont az érdekel, ami titkos. Én nem transzparens. Nyilván mindenkit, mindig mindenkit a juicy részletek érdekelnek. Hát, majd utólag egyszer minden meg. Pár nap múlva a mozikban van, egy hét múlva kb. Vagy valami ilyesmi. Úgy szeretem, mondja... amikor droppolnak valamit, és amúgy rögtön után ki is jön, mint ilyen albumoknál szokták mostanában ezt csinálni, hogy nem az, hogy bejelentik már egy évre előre, hogy már dolgozunk rajta, amikor jön, hanem hogy így jövő héten kijön. Vagy holnap. Vagy már kim van? Sőt, aki annyira menő, mint Taylor Swift, az van, hogy csak kirakja. Igen. Hát akkor ez az csak volt. Csak annyit akartam meg a végére, hogy... Nem tudok róla mit mondani, már egy Magyar Péter poszt vagy videónak a hangja volt, meg képek. Igen, az hogy ő van arra, hogy vetették is, értem. Na mindegy, a végén ez a felsorolás erős volt, ugye, hát a Orbánok is fel tudnák sorolni, Jabert és Evelint, meg Nagy Ferót, pedig szerintem az Orbán is így indult. A Ruf Bálint túrta ki először a Vétó Facebook oldalán, hogy a Szerencsejáték ZRT ilyen ingyenes koncertekkel szórja meg azokat a választókerületeket, ahol erősítenie kell éppen a Fidesznek. Szikora Róbert, Pataki Attila, Fási Ádám és Curtis többek között a fellépők között, és hát pont úgy indul ez a Szerencsejáték ZRT és ingyen koncert sorozat, hogy a választások előtt egy nappal ér véget. Hát ez elképesztő. Olyan véletlenek vannak itt az Orbán körül, a ugye? Állami cégek körül, ezek között, az emberek között, a adóforintjaink kifolyása a kezeink közül körül. Igen. Olyan véletlenek vannak, hogy mintha nem lenne véletlen. Teljesen véletlenül, megint csak, teljesen véletlenül, március 12-én egy olyan választókerületben indul el ez a sorozat, amiről Orbán Viktor azt mondta, hogy az erős sorrendben a 66-dik, és ott fog eldőlni a választás. Persze ezt több helyen is mondta, szóval nyilván ez kicsit beárazza ezt a mondást, de igen, a Péceli Pest 7-es körzetben indul ez a koncertsorozat. És ki lesz ott? Ingyenes koncertsorozat. Vagy ez mindegyiket viszik magukkal, ez mind a négy jó madarat, vagy hogy van ez? Delusz a John, van itt minden, Opitz Barbie. Igen. Hát izgalmasak lesznek. Na, lesz, Sramek is fellép. Lesz Fási Ádám, Opitz Barbie, Nótár Méri, Úgyhogy azért... Hevesi Tamás, Komonyi Zsuzsi, most ezzel csak így neveket mondunk, de ez lehet, hogy a őszi PC, ez már múltba tekintő. Nem, ez tavasz, itt van, ez, jó, de, ez ja, tavasszal lesz. Bocsánat. Ez tavasszal lesz, Opitz Barbie, arról még nem vagyunk lemaradva, úgyhogy... Elmehetünk a bográcsot megcsodálni élőben. Hol lesz ez? Megyünk mindenképp forgatunk, vagy nem is tudom. A Békés négyesben, amúgy ez valóban ez is egy fontos körzet. Szóval ez most szerintem egy érdekes ez a típusú ilyen celepkampány, amit így a Fidesz csinál elsősorban azért az ilyen TV2-s, KRTV-s közönséghez szóló arcokkal. Hát úgy látszik, az Orbán kíváncsi leszek, hogy nem ez csak bemondja, fog-e. Tehát hogy most már nem, ilyen titkokat elárul, nem, hogy most akkor kirelőnek is, hogy hol van esélyük, és akkor azt szerint kampányolnak. Tehát hogy úgy látszik már egy ilyen, nem tudom, kerekasztal beszélgetéssel már nem tudnának választót megszólítani. Na és akkor itt a Telex igen, térképre is rakta, hogy ebben az egy hónapban ezeken a helyeken lesznek úgy igazán koncertek, hát az látszik igen, hogy... Minél sötétebb, annál több koncert igen, lesz. Igen, igen, az egy és a négy között van ez a skála. Vagy a nulla, pontosabban a nulla és a négy között van ez a skála, ami kicsit narancsárgásabb, ott lesznek koncertek. Kb. Amúgy azt, amik ilyen billegő körzetek, az tényleg úgy azért mutatja ezt, de néhány nagyon fideszes OLVK-ban is. Ez nagyon billeg, vagy csak valaki nagyon szeretné. Ja, hát az Erdős Norberté, ahol volt is ugye már az Orbán, azt hiszem ott is talán. Úgyhogy hát ez lesz így a vibe. Ez. Ez a vibe. A Polgári Magyarország elindul, és meghódítja az országot, de van még egy... Az a néni összeöltözött a tojtója. Úgyhogy... Ez ilyen hosszú cikk. Micsoda hangulat. Vagy ugye, Viktor? Magyar nemzeti zene. Jamán! Ez jut eszembe erről a képről. Lássuk, mire lőnek még az emberekre. Nézzük. Mert ezt te elolvastad tegnap. Hogy tegnap jelent meg, vagy tegnap előtt, nem is tudom, amikor jelent meg. Fontos elmondanom, igen, Itzés Ambrus partizános szerkesztő, nagyon jó barátom, ő hívta fel rá a figyelmemet, hogy a Libriben már megvásárolható az a remek mű, amit én a kétarcú címmel megjelentetett Magyar Péterről, vagy hát egy fiktív Magyar Péterről az ellenállás mozgalom, Ambrózi Áron, nem tudom, propagandista, szegényt minek igen, nevezzük. Majd adjunk a szarnak arcot, és szerintem. Bementem tegnap a Libribe, és megvásároltam ezt a képregényt. Képzeld el, véletlenül, teljesen véletlenül képregény igen. Akció volt. A Libriben. Micsoda szerencsés együttás, ami itt is látszik a képen, nézd, ott van 10%. Így van, 10% kedvezménnyel tudtam én is megvásárolni, az enyém is így nézett ki. Nem kaptál egy ilyen díszkiadást? Ajándékba vettem valakinek, úgyhogy sajnos nem tudom bemutatni, mert... Nem hoztad el ma? Nem, mondom, ajándékba vettem valakinek. És úgy... már rögtön odaadtad aznap, tegnap? Hát... Még ma elhoztad volna ide, hogy megnézzük. Igen, de akkor kicsit így nem hitte volna el, hogy ajándékba vettem. Jó. Mert akkor az lett volna, hogy munkához vettem egy képregényt, majd a lepattanót odadom, mintha ajándék lenne. Pedig ezt úgy kéne, hogy egyet megveszünk, és így körbejár az egész ilyen Lipsi médiában, hogy ne támogass ez pénze. Bár egyébként nagyon olcsó. Amúgy azt azért, tehát az az élménye, hogyan bemegyek a Libribe, megkérdezem az infopultos fiatal lányt, hogy ne haragudj, ez a Magyar Péteres képregény, ezt hol találom? És akkor így rámutat, hogy képregény akciónk van. Ott lesz a képregények között. Majd még oda kell mennem kifizetni is egy másik hölgyhöz. Hát nyeltem párat közben. Egészen elképesztő. Én körülbelül eddig jutottam ebbe a cikkbe. Ugye az egysejtű fakocka, szóval így sikerül leírni Varga Juditot, meg Borsodi Prolinak, meg ilyeneket adnak az AI-jal rajzolt kétarcú Magyar Péternek a szájába. Csak annyi, hogy a Varga Judittal szemben is, és hogy ő még mindig azért, én itt már nem tudok mást elképzelni, mint hogy azért tényleg valamivel fogva a nő is, mert az meg azért, most már azért beleszálltak ugye a gyerekei apjába, azt még oké, nem tudom, összekülönböztek, de a gyerekeikbe is azért egy kicsit, ugye amikor nyaraltak a Magyar Péterrel, meg mindig ez van, hogy a nagyfia nem beszél vele, ami ugyanúgy fasság, és kijött egy kép valamelyik DPK-ra, hogy a Magyar Péter nagyon fia is itt van, de nem ő volt, igen, de hogy most már amúgy a Varga Juditról is ilyen undorító szennyek vannak, hogy nem tudom, az egész konfliktus... Szépen van, megrajzolva. Mert a Varga Judit az egy ilyen... Egy vonzó karakterként jelenik meg a képregényben. Hát amúgy a Magyar Péter is egyébként. Ráadásul... Amúgy meglepően a Magyar Péter is, igen. Csak... Próbálták ijesztőre, de konkrétan így egy ilyen... Na mindegy. Egy matyó és egy EU. Amúgy így a... Ok. Oké. Okay. De ezzel nincsen bajom. Ráadásul, akiről mintázták, ugye a két arcú, Harvey Dent, az egy főügyész volt, aki most nagyon felületes az én ismeretem a Batman univerzumból, de ugye egy főügyész volt, aki nagyon becsületes volt, és a korrupció ellen harcolt, és végül hát tönkretették, és utána ő lecsapott, lecsapott a korrupt bűnöző gengszterek és politikusok ellen, tehát ezzel a karakterrel így asszociálni a Magyar Pétert, az tényleg egy mi a franc van ezekkel? Igen. Tehát olyan semmi mint a seggen basszus. Semmi elszinten nem működik. Tehát amúgy ez oké, okay, értem, hogy egy főgonosz, ennél, de inkább én ennél jobb lejárató képregényt készítenék Magyar Péterről. Lennének szerintem dolgok, amikben bele lehetne kötni. Ez nem is Varga Judit, azért ne haragudj. Ezt tényleg azért próbálták valamennyire Varga Judittól. Hát azért szerintem ez itt fölismer. Kicsit maszkulinabb azért az arca Varga Juditnak. Ezt szerintem. Itt szerintem ott egy kicsit elég ott az AI-nak nem tudták bepromptolni, hogy azért annyira legyen. Felismerhető. Amúgy a kedvenc, ez a kedvenc dolgom, ezt nagyon reméltem, hogy benne lesz. Ez a Shell? De szerintem nem a Shell. Ezen gondolkodtam. De, hát se, mi lenne? De a Brussels hotline miért lenne? Én arra gondoltam, mire gondoltam, hogy a belga csokikból van az ilyen kajdós. Az túl. Nem azért? Ez itt nem olyanokra lő, akik a belga csokit megeszik. Bár de ugye itt, de ki az, aki megvesz 2000 forintért, hát azért most már tegy a társadalom alsó rétegéből táplálkozik a Fidesz, szóval nem tudom, hogy pénzért árulnak egy ilyen nagyon szar. Több mint 2000 forint volt ez a képregény még az akció keretében is. Szerintem, hogy 60 oldalért az 65. Az olcsó, nem? Én tudom, mennyibe kerül. Életemben ez az első képregény, amit elolvastam. Szánalmas. Én nekem nem is ez a kedvencem, hogy a Magyar Péter aztán van egy bögre, és arra meg az van írva, hogy bank. Ja, nem, azt nem én küldtem neked a képet? Ja, de! Tényleg. Szerintem azt én küldtem neked. Azt nem fogjuk látni. A Magyar Péter aztán van egy bögre, és arra van, rá van írva, bank! Vasszeg, mi ez az óvodás szar? És igazából még van egy erős jelenet, ahol bemegy az ötkertbe bulizni a Magyar Péter, és akkor meg ilyen próbálják ki lejáratni ezzel, hogy ráadásul ez tényleg unorító, hogy ilyen fiatal lányokra ment volna rá, amire semmi bizonyíték nincsen. Szóval a telefont tényleg bedobta a Dunába, de hogy ezen túl minden más az költészet köré, és amúgy úgy van, Adjunk arcot a szarnak, ő a írója ennek a fantasztikus média. És úgy van benne terméknek. A hátulján, vagy nem tudom, impresszum, vagy nem tudom, minek nevezik ezt a képregény végén, hogy írta és rajzolta. Majd oda van írva, hogy de mesterséges intelligenciával készült. Tehát miért írod rá, hogy te rajzoltál valamit, ami teljesen egyértelműen AI-jal készült? Miért adod ehhez a nevedet? Ehhez a teljesen borzasztó. Miért veszel fel egy sapkát a saját neveddel? Igen, az is. Polgári mulató, jó? Tehát, hogy én nem tudom, őt mivel fogják, vagy tényleg ilyen ebbe az elmeállapotba. Vagy magától ilyen lelkes. Igen, de ráadásul most már tényleg azért akármi lesz a választás, én úgy érzem, hogy a Fidesznek azért most már csak egyre lejjebb mehet, mert egyszerűen már nem tudják abba a szarba magukat kikaparni, amiben bele kaparták magukat, hogy így ennek a rendszernek így a vég óráiban, vagy vég éveiben még hozzáadni a nevedet egy ilyen teljesen szarhoz, egy ilyen moslékhoz. Ez tényleg a legalja, amikor egy képregényt csinálsz a politikai ellenfeledről. Pedig ilyen jó könyveket is írhatnál. Igen, és ez ráadásul ezek igaz történetek. Úgyhogy nem egy ilyen fikciós Magyar Péter, akit felháborodik, hogy a Varga Judit, nem tudom, kb. Onnan indul a sztori, nem, hogy a Varga Judit lett az igazságügyi az miniszter, a és ezért nagyon fő az ilyen backstory. És mitől lett két arc? Előtte még nem két arc? De rögtön, tehát hogy az nincs elmagyarázva, igen. Tehát még azt szerintem, hogy lehet, hogy lesz egy előtörténet rész. Uh-huh. És van ilyen érmélye, amikor így, nem tudom, hogy Rogánhoz is így eldönti az érme alapján, hogy ez a korrupt ember, ez most szenvedjen-e, vagy ne? Nem, ilyesmiket nem mutatnak be róla. Akkor azért a lore-ba nem mélyedtek el még annyira semmit. Még ebben van potenciál, szerintem. Még egy másik. Hát amúgy AI-jal tényleg amúgy hetente ki lehetne hozni egy ilyen 60 oldalas moslékot. De amúgy nagyon friss dolgok is benne vannak, szóval az utolsó része az a barátságkőolajvezetékről szól. Uh-huh. Szóval ez tényleg az utolsó pillanatig tökéletesítették ezt a képregényt. Annak szerintem, hogy mekkora lesz az elérés ennek a képregénynek, jogosan vannak fenntartásaink, de a kampány az pörög úgy egyébként, és hát nem annyira a fideszes tartalmak futnak jól. A harcosok nincsenek motiválva túl jól? Úgy tűnik, most amúgy igen, már rég hallottam a harcosok klubjáról. A Lakmusz összeszedte a múlt hét 10 legvirálisabb Facebook posztját, meg úgy általában véve, hogy hogyan növekednek a különböző Facebook oldalak, ki hogyan teljesít, és ebből az összefoglalóból kiderül, hogy bár Orbán Viktor és Király Nóra oldalain jelenik meg a legeslegtöbb tartalom, így a közzétett posztok száma alapján, hogyha megnézzük ezeknek a hatékonyságát, akkor az nem olyan magas. Uha, hát hol a Király Nóra? Itt, ja, igen, Igen, tehát ezen azt, bocs, az elsőn azt látjuk, hogy ki hány posztot osztott meg Facebookon, Instán és TikTokon. Hát a királynóra TikTok csapata az úgy tűnik még ott lenne mit erősíteni, és ezen a második grafikonon pedig azt látjuk, hány interakciót, és hát gyakorlatilag dupla annyi interakciót ért el a Magyar Péter, mint Orbán Viktor. Hát fele konkrétan annyi, fele annyi posztból. Konkrétan többet ért el, az összes többi együttvéve, így ránézésre. Hát nem, de igen. Majdnem, de majdnem egyébként. De azért... Tehát, hogy épp hogy megelőzték. Ami királynóra ki is szorult innen teljesen. Hát igen, ő lehet azért posztol ennyit, mert neki néha azért a mennyiség jönnie, nem csap át minőségbe. Azért tényleg az, ő bátor, hogy azt elvállalta, hogy aha, egész életemben Budán laktam, és akkor a csepeli körzetet elviszem, hogy azért ott azért van ez munka. Ez a bátorság? Van munka. Hát a Fidesznél talán ez lehet a bátorság. Meg hozzáadni az arcodat ez a képregényhez. Úgyhogy így teljesít, igazából ennyire jól teljesít. Akkor vannak digitális harcosok, csak ezt nem lehet organikusan, vagy nem organikusan összegyűjteni, úgy látszik. Az Orbán megpróbálta, de valahogy nem sikerült. Igen. És hogy a ennek... megtekintés számban TikTokon vezet Orbán Viktor. Mm. Ez az egy, ez legyünk kiegyensúlyozottak, ezt február utolsó hetében. Azt tegyük hozzá, hogy az Orbán Viktor olyan fostokat csinál, hogy azt nehéz nem nézni. Az eszik, amikor a főz. Eszik, bunyózik a Szijjártóval, meg a Lázárral, megcsinál ezt a rántott, tehát amiben belevág a Szijjártó. Az a rántotta, ekkora darabokból, fél kiló trapista. Én nem tudom, és meg se vár, hogy elolvadjon, hanem így jó, kész, és így ott áll ugyanúgy a trapista. Egy rántott, tehát nagyon nehéz elrontani, de Orbán Viktornak még ez is sikerült. Hát igen. Alkalmatlan, azt akarod mondani? Hát tehát hogy ugye szokták ezt mondani a Magyar Péterről, hogy ha ezt nem tudja, akkor hogy tudná? Tehát ha Orbán Viktor egy rántottát nem tud elkészíteni, ha Orbán Viktor és Szijjártó Péter együtt nem tudnak egy esztétikus, vonzó, guszta sajtos rántottát elkészíteni. Hát a Szijjártó ilyen nagy darabokra vágta a sajtot. Mindig azt látja a magánrepülőin, hogy így hozzá kitold az ekkora tálcának kajákat, mint egy ilyen svéd asztal, és ott ilyen ekkorák a sajtok. És ő így nem tudja, hogy lehet azt kisebbre. Vagy nem futott a reszelőre. Reszelő nem. Pedig egy ilyen 2 milliós kávégép volt amúgy mögöttük. Igen. Ott volt a nagyon puritán konyha, de a Reddit eseknek kiszúrta a szemét, hogy nem konkrétan belinkelték. Minket is elővesznek, típust. Hogy... Mivel? Hát amúgy itt is elég jó a kávégép. Igen, hát egy nullával szerintem rövidebb az ára, ha jól emlékszem. Ráadásul, hogy ez egy ilyen kávéházi, van. Tehát hogy az ilyen, az nem otthoni készülék. Tehát itt annyira látszik, hogy annyira teli vannak amúgy, hogy így, én nem tudom, így, melyik a legjobb, és akkor ez. De arra nem jó egyébként, hogy otthon te 3 kávét lefőzél, vagy 6-ot, hanem az arra van, hogy egész nap kávét főzzél vele. Mindegy. 2 millió, 2,5 millió, kit érdekel? Azt sem tudom, mennyire kell, mennyi, az mennyi? Egy banánára? Honnan tudnám? Ez a statisztika is szerintem nagyon izgalmas, mert amennyire én tudom, az a Facebook alapvetően azokat az oldalakat, amik képesek hétről hétre növekvő követőszámot elérni, azt utána így jobban kiajánlja. Erről én is szoktam így értesítést kapni néha a Facebooktól, hogy na, most jól teljesítettél, úgyhogy még több embernek megmutatjuk a dolgaidat, és ebben, ha jobban megnézzük, akkor csak tiszások kerültek föl a leggyorsabban növekvő politikusi Facebook jó, oldalak listájára. Szerintem ez azért más is magyarázható azzal, hogy ők előtte nem voltak politikusok, és új szereplők. Tehát, hogy most az Orbánnak nem lesz több követője azért, mert kampány van. Ja, de nem is, a Magyar Péter sincs rajta, tehát, hogy a régebbi tisztások sincsenek rajta. Amúgy és, ugye, és ezt akartam mondani, hogy a Fideszben is van 41 új jelölt, szóval szerintem azért mégiscsak valamiről indikatív. Yeah. Azon lehet vitatkozni, pontosan. Hát elég, igen. Mivel kapcsolatban. Elég heterogén itt a lista. Így van. Úgyhogy ez a kampány, a digitális harc, amit ugye Orbán Viktor kijelölt, mint fontos terep, az nem áll olyan jól az ő szempontjukból. Nézzük meg, ahogy a Gödi választókerület országgyűlési képviselője reagál. Hát azért mostában voltak botrányok azzal a helyel kapcsolatban, nem? Ugye a Göd, eszembe jut pár dolog. Igen. Úgyhogy lássuk, hogy a honlatja, hogy hogyan reagál ezekre a felvett kérdésekre. Mit üzen azoknak a nagyon választóknak, akik Samsung gyár csömörön kaptuk el Tuzson Bence igazságügyi minisztert, Fidesz országgyűlési képviselőjelöltjét, hogy a választókerületéhez tartozó Gödi Samsung gyárban történtekről kérdezzük. Miniszter úr, üdvözlöm, én is itt 444. Mit üzen azoknak a választóknak, akik aggódnak a Gödi Samsung gyárban történtek miatt? Miniszter úr, a választóknak kommunikálni, hogy mit üzen? Nagyon kedvesek, de most nem. Köszönjük. Köszönjük a választók, köszönjük a választóknak a megtisztelését azzal, hogy válaszolsz azokra a kérdésekre, amik felmerültek a Gödi Samsung gyárral kapcsolatban. Én nem lennék elégedett ezzel a képviselettel. Nem tudom, hogy Gödiek hogy állnak ezzel. Hát majd eldöntik. Szerintem április 12-én, de amúgy az nagyon, azon nevettem csak közben, hogy újságíróként most így azt kell, hogy így minél rövidebb neved legyen. Mert így gyorsan el kell mondani, meg hogy minél rövidebb nevű újságtól. Uh-huh. Gyere, mert így konkrétan így 15 másodperced van. Elmondani, hogy honnan jöttél, mi a neved, és feltenni a kérdést. Aha. Lehetne ilyen versenyt rendezni újságírók között. Ki tudja a lehető leggyorsabban elmondani az affiliációját, és feltenni a kérdést. Ez sajtóetikai dolog? Tehát, hogy vagy anélkül akkor nem megszólítottad a politikát? Tehát ha csak oda menne, hogy mi a vélemény a Gödi, blablabla, ezzel oda menne, akkor megállna túlzsa, hogy ne haragudjon. Ki maga, honnan jött, és miért nem köszönt? Ezt így megállna, és utána tovább menne? Vagy akkor a válasza nem lenne később felhasználható maga ellen? Vagy mi? Én tehát, itt azért ezt már úgy olyan... tudom, igen, hogy el kell mondani. Azért, hogy utána felhasználható legyen. Béké, nem is az, hogy békédőben, tájékoztatnod hanem... kell a politikus, meg a nem politikus is, hogy csak az a fura, hogy neked kell, de utána neki nem kell tájékoztatnia, mint közszolga az embereket arról, ami érinti őket. Szóval hogy én azért mondom, hogy akkor szerintem elhagyhatjuk ezt az etikát, nyugodtan el lehet hagyni, és rögtön rátámadni a politikusra, mert nem válszol semmire ez az ember, ugye, aki hát elég gyakran azért hazudik. Te bemutatkoztál Lázár Jánosnak a Lázár Infón? Bemutatkoztam a Lázár Jánosnak, igen. De ott azért, a saját tanácsodat sem fogadod meg, Barna. Nem, hát jó, de ő is bemutatkozott, tehát hogy azért megvolt ez a kölcsönös tisztelet. Most nyilván a válaszaiban nem volt meg, mert hülyének nézett meg, össze-vissza beszélt, de hogy ettől függetlenül azért ott az volt, hogy odajött, szavasz, mi a kérdés, hogy ott meg volt beszélve, hogy ez meg fog történni. Annyi minden van, édes Istenem, ne! Most már kicsit sok volt ez a kampány dolog, mert egy fél órája a kampányról beszélünk. Hoztam neked egy ilyen közéleti életmód tartalom. A Válasz Online-on jelent meg egy hosszú cikk. A Barna nem olvasta, de véleménye van. Nem olvastam, 8:59-kor mondtad, hogy van egy hosszú cikk, hát azt már hagyd ne olvassam el. Szerintem ez jó. Én azt szerettem volna, hogy itt kell reagálj. Élő Anitának a cikke, a szőrös babák, gyerekként nevelt kutyák és a népesedési válság, ami egy egyetemi kutatás kapcsán dolgozza föl ezt a témát, ami engem is amúgy eléggé foglalkoztat, hogy egyrészt igen, hogy egyre kevesebb gyereket vállalnak emberek, másrészt viszont egyre több a kisállat. Most a kutyákra fókuszált ez a kutatás, alapvetően a kutyát tartó, vagy kutyáról gondoskodó fiatal nőket keresett meg az ELTE-nek és a Corvinusnak a kutatói, és azt keresték, hogy az anyák és a gyermektelen nők hogyan viszonyulnak, hogyan gondolkodnak a kutyáikról, van-e ebben különbség. Igazából szerintem nagyon izgalmas, hogy erről végre így ilyen... Itt láthatjuk a nőt a két igen, ez egy férfi, aki egy parádés. Babakocsiban... Ahogy ilyet látok, én mindig nagyon örülök. Láttál már ilyet Budapesten? Szerintem biztos, de bármikor, amikor biciklin látok kutyát, vagy táskába, vagy kézbe, vagy nem, akkor az mindig egy jó látvány. Bár amúgy kutya alapból egy jó látvány, bárhogy van, de így aztán végképp. Na, mit szólsz ehhez a kérdéshez? Szerinted van összefüggés a között, hogy egyre több kutyája van az embereknek, és egyre kevesebb szerintem a gyerek? Biztos, persze. Hát igen. Ez az én laikus véleményem, aminek én kutatóként nem jártam utána. Amúgy a kutatásnak az lett a vége, itt le van írva az alján, hogy azt így nem lehet kijelenteni, hogy a nagyobb... Egy gyerekpótlék a kutya? Igen, azt így nem lehet kijelenteni, mert egy csomóan vannak, akik például úgynevezett nulladik gyerekként vállalják az állattartást, tehát hogy kicsit így belejöjjenek ebbe az ilyen gondoskodás dologba, vagy hogy így, ami nyilván így, mármint így kell foglalkozni a kisállatoddal, de nyilván össze nem hasonlítható egy gyerekkel, meg se kell szülni például. Többek között. Igen. Szóval azt még így nem lehet. Azt szeretnéd, hogy a gyerekeket is így elmesél egy ilyen telepről, ilyen ketrecekből haza tudsz vinni, egy olyat, ami szimpatikus? Hogy misére? Nem figyeltem. Nem hallottam. Azt kérdeztem, hogy azt szeretnéd, hogy a gyerekek is olyanok legyenek, hogy így elmész egy ilyen telepről, ilyen ketrecekben vannak, és így választhatsz egy szimpatikus. Amúgy sajnos Magyarországon kb. Itt tart a gyerekvédelmi rendszer. Nagyon lutés a gyerek, nem? Hogy most... Jó fejlesz, igen. meg van, hogy több gyerek van, akkor az egyiket jobban kedvelem, és akkor az meg az szorongás lehet, nem tudom. Nekem még ilyen nincsen. Na, szóval a kutatók szerint azt így nem lehet kijelenteni, hogy az emberi reprodukció, vagyis gyerekvállalás alternatívája lenne a kutya, de azt lehet látni, hogy az emberek máshogy viszonyulnak az állatukhoz, és már kevésbé feltétlenül gazdaként, inkább szülőként gondolnak nagyon sokan az állatukra. Tehát, hogy konkrétan ezt a szóhasználat is van, például, hogy mama, vagy anyuci. Nekem csak annyi megjegyzés, hogy ha meglátom, hogy valaki az ágyára fölengedi a kutyát, akkor én ott morgok magamba. nem teszem szóval, de nekem engem az ki. Volt valaha kis állatod? Bocsánat, bárki. Hát nem. Volt macskánk, de allergiás lettem rá, és a szüleim úgy döntöttek, hogy engem tartanak meg. Lehet, hogy nehéz döntés volt, de végül én nyertem. Hát illetve nem tudom, a feleségemnek van kutyája, és ezt azért most már 10 éve ismerem, úgyhogy végül is ilyen élményem van. És nem jött van. Meg a kedved a kutyatartáshoz? Hát olyan körülmények között, hogy egy házba vagyok, és kinyitom az ajtót, és kimegyek a kertbe, és el van. Olyanban igen, lakásban én nem tartani kutyát, sem ekkorát, mert alapból utána a koszt, meg a szőrt, meg a port. Ráadásul cserébe lusta vagyok. Hát tehát, ez nem egy jó kombó, de igen. Szoktam porciózni minden, de hogy még én behozzak valamit, ami ezt dolgot még teljesen felborít, és még több szőr lesz mindenhol, én azt nem, most még nincs túl sok szőr, maximum belőlem hullik ki, ez nem annyira sok. Amúgy nekem most ugye van egy hosszú szőrű macskám, de igazából a saját hosszú hajam rosszabb, mint a macska szőr továbbra is. Hát nem tudom, tehát most a kutyáknál a macskája azt vettem észre, hogy ha hozzádörgözik a lábamhoz, akkor utána csupa haj, vagy szőr. Ha most a lábamot itt véghúznám a fejeden, akkor lenne két hajszál a lábamon, és így azért annyira nem érdekelne igazából. De a hosszú ez a mi lakásunkban is egész gyakori, igen. Igen, ez tény, hogy nekem is most már mindenem szőrös, és így megyek stúdiókba, és így jönnek a göngörnyével folyamatosan. Ja. De ma úgy láttam, hogy egész kulturáltan nézek ki. Szőrszem. Lehet azért kövöd, mert mindig macska szőre itt megtámadsz engem. Basszus. Nem, az én macskám az ilyen hipoallergén majdnem teljesen. Majdnem teljesen. De hogy igazából a nyálára vagy allergiás, én úgy tudom. Így van, és a nyálában, az én macskámnak a nyálában kevesebb olyan fehérje van, mint ami így allergizál. Na majd egyszer megnézem a fajicicát. Szibériai, amúgy lehet, hogy be kell hoznom pénteken. Na mindegy, szóval nekem az, és amikor látom egy kanapén, mert ugye lenne kutyám kanapére felengedném, meg tök cuki, nézzük egyet. A hálóból azért sokan kizárják szerintem. Igen, de van, aki nem, és azt nem tudom fel, a kanapé is. Különféle olyan, okokból. Hogy így fölny, mindenhova, és utána egy ilyen szőrcsomó az egész. Nekem az értetlen. Oké, tehát a szőr, na hát itt ugye vannak emberek, akiknek vannak nagyobb életproblémáik, mint a szőr, meg az allergia, például az, hogy magányosak. És ez tűnik az egyik magyarázatnak, hogy nagyon sokan, amiatt mert van ez az elmagányosodási válság, a párkeresési nehézségek, ezzel összefüggésben is van az, hogy hát hamarabb lesz állatuk, mint gyerekük például, vagy hamarabb lesz állatuk, mint párkapcsolatuk. De a gyerekeddel se alszol egy ágyban. Amúgy sokan azért. Hát előfordul, de nem optimális. Erről megosztanak a vélemények. Most itt kezdünk olyan témákat. Jézusom, amúgy én most igen, a kutyaanyákat, most... meg a gyerekanyákat igen, is idegesítem. Vigyázz, barna meg. Tudod, mit nem mondtam semmit. Mindenki él úgy az életét, hogy akarja. Millió. Egyébként ez igaz. Csak kutyatartó és... én máshogy tenni. És igen, gyereknevelési igen. Szakértő minden nőbe országában. Belerúgtam gyakorlatilag. Igen, szerintem mindenki nevelje a gyerekét, ahogy tudja, és ahogy jó neki. Ebben nagyon liberális vagyok. Minden esetre arról is szól ez a cikk, hogy például vannak emberek, akik tényleg azt mondják, hogy ő csak olyan vállalna mondjuk párkapcsolatot, aki elfogadja azt, hogy mennyire szoros kapcsolatban van a kutyájával. Szerintem azért nincsen baj, csak ne jön be az ágyba. Én ennyit mondtam. De persze, hát nem egymást keressük, hogyha valakinek más a véleménye, szóval, hogy azért ne kövezzetek meg, senkit nem ítélek el, aludjon azzal, amit akar, meg csináljon azt, amit meg akar. Szerintem oké, hogy vannak ilyen dealbreakerek, akár a dohányzás, akár a kutya az ágyban, nem tudom, szóval, hogy ezeket így, azért korábban is voltak szerintem ilyen dolgok. Egyébként ez itt Dubaj első kutyakávézója. Az Ádámot szeretném megkérni, hogy ha esetleg vége lenne a háborúnak, akkor csekkoljon rá a kutyakávézóra. Azért az nagyon kemény, nem? Hogy így a születésnapjára a kutyáknak tortákat készítenek. Azt tudom mondani, hogy amikor karácsony van, és ott ajándékot bontottunk a feleségeméknél, akkor ott volt a kutya, és itt látta, hogy itt ilyen izgalom van, és nagyon boldog volt. De és kapott valamit? Szokott, igen, és nagyon élvezte, hogy a ajándékbontást rohadt aranyos. Úgyhogy abszolút megértem, hogy Fahéka is nagyon élvezte. A két arcú képregény olvasás. Nem, Fahéka is kapott karácsony ajándékot, ez volt az első karácsonya, és ugye alapból a macskák mindent, ami doboz, papír, zizeg, szalag, tehát hogy igazából nem is a valódi ajándéka tetszett neki, hanem, ja, hanem a dobozok, meg a csomagoló papír. Úgyhogy... Szerintem ott is az, hogy érezte, hogy ez ilyen boldog pillanat, és akkor ő is felvette. Szóval rohadt aranyos, meg én imádom a kutyákat, a macskákat is, csak hát megölnének. Amúgy nekem is volt egy kicsi allergiám, de 2 hónap alatt elmúlt. Jó, én kórházban voltam vele, úgyhogy nem tudom, hogy elmúlt. De lehet, akkor lehet, hogy tényleg nem hozom be a fajt. Ez a gyerek, nem az, hogy három éves voltam, szóval, hogy lehet egyébként már nincs is, de szerintem van, mert amúgy a kutyáktól is van egy kicsi, szóval, hogy így, már csak na, azért se lennék lakás. Úgyhogy szerintem ez egy izgi téma, tökre örültem, hogy egy ilyen magyar kutatás is készült erről. Ami végül nem jutott tűlőre. Ezek szerint. Mert azt nem lehet kijelenteni, az azt jelenti, hogy megnéztük, de igazából hát ez a, valami van ami, benne. Ami tanulságként van, az az, hogy azok a nők, akikkel interjúztak, és legalább egy éve kutyával élnek együtt, azok a hagyományos kutyagazda kapcsolat helyett egy ennél egy ilyen szorosabb, ilyen anyagyerek, szülő viszonyként beszéltek erről. És hogy ennek így nyilván vannak így változások abban, hogy hogyan kezeled az állatot, vannak változások abban, hogy neked érzelmileg mennyire fontos, az életedet mennyire szervezett köré, és Magyarországon egyébként az elképesztő az a statisztika. Szóval vannak hivatalos számok azzal kapcsolatban, hogy hány kutya van Magyarországon. Amúgy a COVID alatt iszonyatosan megnőtt a veszettség oltások alapján elvileg megduplázódott a kutyák száma 9000-re, de az a szakértők szerint azért mindig egy töredéke annak, ami valójában van, mert ilyen 3-4 millióra teszik Magyarországon a kutyáknak a számát. És ez már egy több éves adat. Szóval az elképesztő. Amúgy valószínűleg az emberek is fogytak, szóval hogy lehet a kutyák is. Azért, mert több éves nem biztos, hogy folyamatosan egy ilyen növekvő tendencia. Jó, de tegyük fel, hogy nem 4 millió, hanem 3,5. Igen, az rengeteg. Gondolj már bele, hogy így már konkrétan ugye, minden harmadik be, magyarnak hogy, van kutyája. Hogy amikor mész vidéken, és akkor ott van egy udvarok, ahol ott van vagy 5 kutya. És akkor végül is amúgy háztartásébként 4-5. Igen, lehet, hogy ez a COVID alatt amiatt is lehet ugye az embereknek, mert volt ez a szürreális szabályozás, hogy csak, nem igen. Mehetsz ki este, kivéve, hogyha van kutyád. Igen, igen. Vagy egyéni vállalkozó vagy. Vagy valaki ír neked igazolást, igen. Micsoda idők voltak, igazolás, hogy kimenjél otthonról. Hashtag never forget COVID. Ami nagyon ijesztő, hogy már, nem én erről már beszéltünk, de hogy én még mindig úgy érzem, hogy tavaly volt. Igen, igen, az, hogy 6-7 éve volt, ez beteg szürreális. Szóval, ja, szerintem ez egy nagyon izgalmas társadalmi folyamat, aminek tökre kíváncsi vagyok, hogy mik lesznek így én a mit hosszú távú hatásai. Ebből, hogy mennyi adót be lehetne szedni ebből? Kutya és macska adó. 2-3 millió kutya? Hát... Amúgy ezt hogy elengedték ezt a témát? Igen, most már bíróság azért, most már egyre határozottabb mondta. Igen, most már két arcú. Hát meg jött az olaj. Kíváncsiak, hogy találnak újat, de szerintem most már nem találnak újat. Írjátok meg, hogy ti hogyan tekintetek a kutyátokra. Gyerekként, kutyaként. Az nincsen baj. Összejönnétek-e olyannal, aki nem engedi az ágyba a kutyát? Mindegy. Engem nem érdekel. Hát az oroszok lelőtték a barátság kőolajvezetéket, és akkor most ez már január végén volt, azóta se indult újra. Igen, ami, és egyébként ez... lehet, hogy a ukránok... Igen, azt érdemes hozzátenni, hogy már a Financial Times is arról cikkezik, hogy kicsit problémás, hogy a Zelenszkijék nem engednek oda független vizsgálókat. Igen, az EU is már azt mondja, hogy most már az ideje lenne ennek... Minden esetre a molosok megtalálták a jó végét. Ha igen, a molnál olyan érdekes dolgok történtek, hogy a vezetők így eladták a részvényeiket, ami érdekes kérdéseket vett föl. Tehát, hogy van egy pénzügyi vezérigazgató helyettes, tehát aki effektíve dolgozik a menedzsmentben, amúgy pedig igazgatósági tagokról van szó, és a 444 összeszedte, hogy ugye az az állítása a molnak, hogy ez nem volt bennfentes kereskedés, mert hogy nyilvános információ volt, hogy nem jön az olaj. Úgyhogy a nénén így fact-checkelte őket, hogy ez ugye itt látjuk a részvény árfolyamot az egyik tengelyen, a másikon pedig az időnek a múlását, és bejelölgetve a különböző eseményeket. Igen, itt azért ráadásul nem is kicsit csúszott el, hogy volt itt áll le az olajvezeték, és itt eladja 6-án ez a jó ember, és... Van, hát aki már aznap, ugye? Aha, tehát a MOL az 10-e körül jelentette be. Tehát ugye itt az a etikátlan, hogy elvileg nekik úgy kéne kereskedniük, hogy először minden részvényes tudjon a hírről, és akkor utána. Igen. Most ezt lehet, hogy nagyon rosszul idézem, de körülbelül ez lenne a lényege, hogy ne legyen több információja, mint annak, aki csak sima részvényes, mintha én vennék egy MOL részvényt. És hát ez a érvez nem is állja meg a helyét, hiszen a MOL bejelentése az 16-a. Igen, 16-a. És a tranzakció mikor történt? 6-án, hát ez 10 nap van körülbelül. Sőt, van, aki már januárban. Ugye itt van ez a pénzügyi vezető, ő már január végén. Ja, hogy ez, de az nap eladta. Ő már az nap, tehát igen. Ő látta, hogy ezt előtték, és azt mondta, hogy én eladok. Na igen. Tehát, hogy a MOL, miután a vezetők eladták a részvényeket, azután jelentette be, hogy ez nem jön olaj, ami azért felvett bizonyos kérdéseket. Igen. Hát kíváncsi vagyok, hogy utána járnak-e ennek a gyanús tranzakciónak. Hát, ja, és akkor itt nyilván ugye az is felmerül, ugye, hogy a MOL részvények azok egyébként ugye állami tulajdon is volt benne, azok most ilyen, hát ugye ezek az ilyen elvesztette közpénz jellegét típusúan. Az MCC-nél? Egyetemi, meg MCC-s tulajdonban is vannak, de hogy egy csomó magyar ember is amúgy, pont amiatt, mert eléggé emelkedőben volt a budapesti értéktőzsde, elég sok pénzt raktak emberek. Azért például, hogy az inflációs körülmények között megtartsák a saját vagyonukat, akár OTP, akár MOL részvényben, úgyhogy... A MOL azért az egy elég nagy vállalat, elég nagy profittal dolgozik. Tavaly évben van, mint egy milliárd dolláros profitja volt, szóval hogy a osztalékokból azért be lehet szedni pénzt még. Igen, úgyhogy miközben Orbán Viktor ugye kampányt csinál ebből a témából, mi fizetjük az egyre drágább benzint, aközben minden válságbannak vannak azért győztesei is. És mindig ugyanazok. De igen, igen. Hát ez sikerült. Örülök, hogy a MOL-nál ilyen transzparens és megbízható emberek dolgoznak. Ez amúgy két hetes hír, direkt nem akartam róla beszélni, csak hát aztán ugye jött Irán, Pogival meg Amerika. Kellett meg, volna. Igen, csak hát kitört egy háború is, azért úgy nehéz volt arról beszélni, hogy a Nagy Márton milyen hülyeséget hord össze-vissza. De bejelentette, hogy itthon igazából az lenne a jó, hogyha mi az méretgazdálkodás miatt, vagy hogy fogalmazott. De mindegy, hogy 5 nagy bank maradna, mert az nagyon jót tenne a versenynek. Uh-huh. Szembe ment minden kicsit közgazdasági alapelvvel, és azt mondta, hogy a állami verseny korlátozása az jót tenne a versenynek. Nóra, te mint kommunista, mit mondasz erről a Nagy Márton intézkedés, vagy ötletről? Hát annyira nem tűnik logikusnak. Uh-huh. Másrészt azért, igen, igazából nekem ez most egy ilyen a kampányba illeszkedő ilyen lépésnek tűnik. Ja, tehát mint politikai elemző tudok reagálni, hogy nyilván annak van haszna, hogyha akkor itt most az összes bank kiad valami kis nyilatkozatot. Ja, most becsatornázzuk a gyűlöletet a bankokra. Hát ez, és ebből a képregényből is azt tudtam meg, hogy, hogy egyébként Magyar Pétert a pénz érdekli. Bankos bögréje van. Így van, bankos bögréje. Higgyetek nekünk, tényleg ez megtörtént. Tehát ez kb. Szerintem így a, nem tudom, kampány narratíva, ami amúgy, szóval az a része szerintem az embereknek problémája van bankokkal, amúgy egy jó része amúgy érthető, tehát hogy nyilván a bankok nem jótékonysági intézmények, hanem profittermelő gépezetek. Erre ül föl a Fidesz, de ugye többek között a saját bankjukat, az MBH-t ugye, meg talán a Gránitot is azt mondták, hogy maradhat, szóval... De nem, egy nagy bankok, szerintem a Gránit az nem szent majdnak talán. Ő nem maradhat. De meglepő módon az Erste, ahol ugye egy ember dolgozott az Erste-nél, aki most a Tiszában van, ezért gyakorlatilag egyenlőek a rocsátékkal, és írtandó státuszba kerültek a Fidesznél. Háború kutyái. Igen, igen, meg a Raiffeisen. Halálvámszedőik. Ez nekem szürreális. Hát ha már hogy egy gazdasági miniszter... Ha már valaki a vámszedője a háborúnak, akkor az a MOL. Hát, hát a leginkább igen ő. Hát jelenleg mondjuk nem, de amúgy igen. Mármint most az ukrajnai háborúra gondoltam, a mostaninak pont nem, igen. Én arra gondoltam, nem jön olaj. Ja, hát igen, most ez valóban... De pont ez mutatja egyébként, vámot, hogy ami eddig nem tudom, működött a háború ellenére, típusú ilyen tényleg rekord profit termelés, az, ami most fönnakadt. És ha már a bankot lehet gyűlölni, igen, nagyon drága itt van a bankolás egyébként. És többek között azért, mert van bankadó, amit állandóan emelnek, illetve van extra profit adó a bankokon, és ugye a bankok nem nyerik le ezt, hanem kifizetetik velünk, amit ugye nem szabad. Az illegális. De mivel szabad, mert ilyet nem lehet mondani, hogy te nem háríthatod át, hát akkor te a kommunizmusba de jönnék. De ugye ez volt, megegyeztek, hogy nem emelnek a... Volt egy idő a telekommunikációs cégek, meg a bankok sem emelnek áprilisig. Igen, na ezt akartam mondani, hogy ez is arról szól, hogy áprilistól jön az áremelkedés, mert ugye ezt is azt csinálták a Fidesznél, vagy a kormányzatnál, hogy mi lenne, hogyha a választás utánra minden szar, tehát hogy most ilyen Jenga torony van, amiből kiúzigaláltunk mindent, és így áll össze, és akkor odaraktunk valami ragasztót, amire oda van írva, hogy áprilisba jár le. Ugye áprilisba jár le mindenféle moratórium egyébként a családtámogatásnál, akik ugye nem tudtak gyereket produkálni, vagy nem elég gyereket, nekik is olyankor jön a... Akik kutyát vállaltak gyerek helyett. Akik gyereket vállaltak kutya helyett, nekik jön nehéz, a kutyára nem lesz... Hát ott nekik jön a kutyaadó, ugye, mert ki tudja. Tehát, hogy így tényleg mindent áprilisra halasztottak, minden, ami rossz, az majd akkor történjen. Majd a választás után vagy mi, vagy a Tisza fog vele... Ja, igen, a ár és topok is ugye akkor járnak. Igen. Nagyjából. Tehát ez elképesztő, hogy tényleg akárki nyer, itt azért egy kicsit szar. Brace yourself. Igen, tehát, hogy így tényleg így elhasztottak. Nem tudják fizetni az emberek a hiteltörlesztet, jó, akkor mi az moratórium van, meddig? Egy évig, és akkor egy év után még mindig nem tudják fizetni? Jó, akkor most áprilisig, mert akkor választás után lesz. És ez is az lesz, hogy a bankok ledílelték, hogy jó, most amúgy annyira nem emeljetek létszárat, majd áprilisban. Ja. És az április az eljött. Egyébként, vagy el fog jönni. El fog jönni. Igen. Ez, ha a választás biztos, nem biztos, a választás nem biztos, de az áremelkedés. Igen, mert ugye volt egy olyan cikk is, azt nagyon szerettem, most csak így megemlítem. Orbán ilyet mondott, hogy nem szeretnék úgy választásba menni, hogy gazdasági káosz bontakozik ki az ország horizontján. Drága barátom, 16 év alatt kinek köszönhető az, hogy rossz dolgok vannak a horizonton? Hát neked, és azért szeretnénk, hogy elmenjél, hogy ezt valaki megoldja, ne pedig csak még nagyobb gazdasági károkat okozzon. Bocsánat, befejeztem. Csak nem kell bocsánat, kutyázó nők miatt itt bennem akadtak a szavak. Szóval, majd férfiak ugye a kép alapján. Szóval jönnek a fontos dolgok, megint csak. Igen. Gyertek a roadshow-ra. Mindenképp. Lehet találkozni Barnával és velem, és hát valahány százalékos eséllyel Ádámmal is. Igen, minél később van, annál nagyobb eséllyel. Amilyen gyorsan folynak a Patriot rakéták, meg a Tomahawk rakéták, annál nagyobb eséllyel jön Ádám. Ajajaj. Szóval Debrecenben kezdünk, jövő hét pénteken, utána Szeged, Kecskemét, Pécs, és végül Budapest. Az adás alatt megtaláljátok a linkjét a jegyeknek. Nincs sok hely, ne haragudjatok, hogyha nem fértek be, de nagy szeretettel várunk. Nem személyes. Nagy szeretettel várunk mindenkit. Ha nem akartok lemaradni az ilyen jegy droppokról, akkor legyetek Patreon kókuszkockák, és akkor hamarabb kaptok linket. És jön a könyv is. Várja, fejjel ne fejjel. De sikerült megmutatni a könyvet. Igen. Ha esetleg úgyhogy a kétarcú képregényen kívül más médiatermékek. Ez a Libriben nincs egyelőre, de a mi ez? Kopasz Csimpánz webshopban meg tudjátok vásárolni, úgyhogy nagyon gratulálunk a Zsófinak, Kalicinek és az Imrének, akik írták. Van benne Ruf Bálint előszó, Nagy Ádám utószó, úgyhogy szuper exkluzív, szuper izgalmas, gyönyörű grafikákkal a Rozitól, úgyhogy hajrá! És még azt kell elmondanom, hogy iratkozzatok fel a Jól van ez így-re, a Fókusz Stúdióra, az új Válságstáb csatornára, a Világjegyre, a Brunyapestre, Instagramon, iratkozzatok fel az én hírlevelemre is, és vegyetek dolgokat a webshopból, merchet, és az Iponon, hogyha vásárolnátok, akkor van egy Jól van ez így-es kuponkód, én már használtam. Igen, szóval amivel minket támogattok. És bort prédikálok, mert én is úgy vásároltam. Képzeld el, hogy kamerát azért, hogyha elmegyek otthonról, rá tudjak nézni a macskámra. Már mint a gyerekedre. És nagyon fontos, hogy olyan, hogy bele tudsz szólni? Hogy fajn, ne csináld? Nem olyan? Mert van olyan is. Bele tudok szólni, de mondjuk azt inkább egy betörővel alkalmaznám, nem a a macskával. Szóval, srácok, a lényeg az, hogy a Barna nem lesz itt holnap, de én igen. A kérdés már csak az, hogy ti itt lesztek?